الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحديث چل رہی تھی اور اس کی آٹھویں آیت تک ہم پہنچے تھے. اس سے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. وہ وہی ذات ہے جس نے نازل کیا اپنے بندے پر روشن آیتوں کو تاکہ نکالے وہ تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف، ظلمات سے نور کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ضرور تم پر مہربان رحم والا ہے. تو یہاں علی عبدہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ وہی ذات ہے جس نے اپنے بندہ خاص پر روشن آیتیں اتاری ہیں. روشن آیتوں سے مراد قرآن عظیم کی آیات بھی ہو سکتی ہیں اور اس سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں. لِيُخْرِجَكُمْ، تاکہ نکالے وہ کم تمہیں، من الظلمات الى نور، اندھیروں سے اجالوں کی طرف، یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر آئے. اب آپ غور فرمائیں کہ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا گمراہی اور ہدایت کی نسبت اپنی جانب کی ہے کہ اللہ تعالی ہی تمہیں گمراہ فرماتا ہے اور اللہ ہی تمہیں ہدایت دیتا ہے، یا یہ اس قسم کے مضامین ہیں کہ جسے اللہ تعالی گمراہ فرمائے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے. اور یہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندہ خاص پر روشن آیتیں اتاری ہیں تاکہ وہ بندہ نکال دے تمہیں اندھیروں سے اجالوں کی طرف، یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس فعل کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی جانب کی جائے اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا بھی جائز اور درست ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ معنی اللہ تعالی کے ساتھ خاص نہ ہوں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جائے تو کچھ فرق کے ساتھ کی جائے. اللہ تبارک و تعالی کی نسبت میں اور نبی کی طرف کی جانے والی نسبت میں واضح فرق ہونا چاہیے. چنانچہ ہدایت دینا اور ہدایت کی نسبت جو اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے، اور پھر نبی کریم کی طرف بھی ہدایت کی نسبت کی گئی ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت چونکہ نبی بھی عطا فرما سکتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی دے سکتا ہے، یعنی ہدایت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص نہیں، تو اس کی نسبت نبی کریم کی طرف کرنا بھی درست ہے اور معاذ اللہ اس سے کوئی شرک کا ارتکاب نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ یہ معنی، ہدایت والے معنی، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کریں گے تو بعین ہی وہی مقصود اور مفہوم ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہدایت کی نسبت کرنے میں ہوتا ہے. لہٰذا فرق کے ساتھ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کا وصف ہدایت جو ہے، ہدایت دینا، یہ ذاتی ہے، یعنی کسی نے اللہ کو عطا نہیں کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے دیتے ہیں، اللہ کی عطا سے دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا وصف ہدایت قدیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر قدیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا محدود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی حد ہو سکتی ہے اور ہوگی یقینی سی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر نبی کے لیے کسی چیز کی کوئی حد کا تصور ہو تو ہم اس پر حقیقتاً مطلع بھی ہو جائیں. یہ بہت ہی مشکل ہے. جیسے علم کی آپ بات لے لیں کہ اللہ کے علم کی تو کوئی حد نہیں ہے، لیکن نبی کے علم کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے. لیکن کیا آپ اور میں اس حد کا خود تعین کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خود ہمارے علم انتہائی محدود ہیں، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی حد کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ کے علم اور نبی کے علم میں فرق رہے. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما لکم کیا ہے تمہیں اللہ تنفقو کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وللہ حالانکہ اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی میراث. میراث ایک تو ہوتی ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے جو اس کا ترکہ وارثوں تک پہنچتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں, اور ایک میراث مطلقاً خزانے کے معنی میں آتا ہے, سلطنت کے معنی میں آتا ہے, ملکیت کے معنی میں آتا ہے کہ یہ میری میراث ہے, یعنی یہ تمام چیزیں میری ملک میں ہیں. یہاں یہ میراث مراد ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے وراثت کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور بڑے نفیس انداز سے ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا ہے یہ تمہارے ساتھ معاملہ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی میراث اپنے پاس رکھتا ہے. تو یہ اشارہ فرما دیا کہ اگر تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے تو اس لیے یہ خرچ کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ تمہارے خرچ کرنے کا محتاج ہے اور اسے اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہوگا. نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, اس زمین و آسمان کی تمام جو بھی نعمتیں ہیں وہ اسی کی تو پیدا کردہ ہیں. تو پھر یہ خرچ کرنا اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے محتاجی کی بنا پر معاذ اللہ نہیں ہے, بلکہ یہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے. اور جب دیکھیں اشارہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی میراث, تو یقینی سی بات ہے کہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ بھی تو آسمان اور زمین میں ہی شامل ہے, یعنی آسمان اور زمین کی چیزوں یا نعمتوں میں شامل ہے. تو اس کے مطلب ہے ہمارا پیسہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے کہ اپنا ہی دیا ہوا اور پھر ہم سے فرما رہا ہے کہ میرے راہ میں خرچ کرو, تو وہ اس پر اور انعام عطا فرمائے گا. تو یہ بڑا نفیس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم کچھ خرچ کرتے ہو تو اپنا خرچ نہیں کر رہے ہو, یہ تو پہلے ہی اللہ کی میراث ہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو اس نے تمہیں عطا فرمایا جب تم وہی اس کی راہ میں خرچ کرو تو وہ تمہیں اور عطا فرمائے. تو مزید دینے کے لیے, مزید عطا فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا کہ تم اس کی راہ میں خرچ کرو. لہٰذا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت ہی بلا تمثیل ایک بہت ہی سخی آدمی ہو, بہت ہی سخی آدمی, وہ آپ کو 1,00,000 روپے دے اور یہ کہے کہ اگر تم اس میں سے مثلا 1 درہم خرچ کرو گے یا 1 روپیہ خرچ کرو گے تو میں 70,000 روپے اور دوں گا, اور پھر آپ یا میں جواب میں کہیں کہ ارے 1 روپیہ خرچ کریں, نا بابا نا ہم تو نہیں کر رہے, یہ چلیں اور بڑھا لیتے ہیں. وہ کہے کہ اس میں 50,000 خرچ کر لو تو میں تمہیں مثلاً 10,00,000 اور دے دوں گا. اب ہم کہیں کہ 50,000 خرچ کر دیں, نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا, اتنا بڑا اماؤنٹ. تو یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ جب وہ ایک سخی ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی بھی نہیں ہے اور وہ تمہیں خود آفر کر رہا ہے, خود تمہیں دے کر کہہ رہا ہے, اپنا پیسہ دے کر کہتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو تو میں تمہیں مزید دوں گا, تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے کہ ہم فوراً اس کی راہ میں خرچ کریں. لیکن بات وہی ہے کہ یقین کامل چاہیے, اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل اعتماد درکار ہے, اور وہ ہمیں حاصل ہوتا نہیں ہے جس کی بنا پر ہم مختلف قسم کے شکوک و شبہات کا شکار ہو کر اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں. یہ قرآن عظیم میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تمہیں تنگ دستی کے خوف میں مبتلا کرے گا, اور یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں اتنا پیسہ خرچ کر دیں گے پھر پتہ نہیں دوبارہ ملے نہ ملے, کیسے واپس آئے گا, اتنا بڑا اماؤنٹ چلا جائے گا, نقصان ہو جائے گا. یہ غلط ہے, اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بہت بڑی, اس کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ جو پیسہ اس نے آپ کو عطا فرمایا وہ بھی تو اسی کا عطا کردہ ہے. تو جب اتنا پیسہ آپ کو مل گیا تو پھر مزید پیسہ ملنے میں شکوک و شبہات کیوں؟ کہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اتنا تو دے سکتا تھا جتنے میرے پاس ہے, اب پتہ نہیں آگے دے گا نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ اس کا وعدہ ہے, قرآن میں اس کا وعدہ ہے کہ تم اس کی راہ میں خرچ کرو, وہ 1 کے 70 بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. لہٰذا ہمیں بالکل اس معاملے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خوب خرچ کرنا چاہیے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان جو اولون سابقون تھے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتلا, نہیں برابر ہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے یعنی فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا, وقاتل اور جہاد کیا, اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, یہ درجے کے لحاظ سے بلند مرتبہ ہیں, زیادہ اعظم ہیں, عظیم ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا. لیکن فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسنہ کا وعدہ ہے. حسنہ سے مراد ہے جنت, جنت کا وعدہ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو کچھ تم کر رہے ہو جانتا ہے, خبر رکھتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفیس اشارہ فرمایا کہ بعض اعمال و افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ارتکاب کے بعد انسان وہ مقام اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے بعد وہ مقام اور مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمیں بھی کبھی ایسا موقع میسر آ جائے کہ جس موقع میں خرچ کرنے کے بارے میں ہم گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہمارے درجات کی بلندی کا سامان بن سکتا ہے, تو اسے بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اور جہاد سے پہلے خرچ کیا, اس سے مراد اولون سابقون صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا تھا اور غزوہ بدر کے اندر جہاد کیا انہوں نے باقاعدہ. ان کے درجات بتائے گئے کہ ان کے درجات بقیہ صحابہ کرام سے بلند و بالا ہیں, اور یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ ان وہ بدری صحابہ جو ہیں وہ دیگر صحابہ کرام سے ممتاز اور درجات کے سلسلے میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کو صرف لڑنے کی وجہ سے یا پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے یہ انعام نہیں ملا, بلکہ اس میں فیض نبوت کا بھی بڑا دخل تھا. صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں کار فرما تھی. نبی کریم کے صحابی تھے, اور صحابی ہو جانے کے بعد پھر یہ جذبہ اور یہ ان کی قربانیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس طرح خرچ کرنا ان کے لیے بلندی درجات کا سبب بنا. لہٰذا ان میں خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا مال خرچ کرنے میں کبھی بھی ذرہ برابر بخل سے کام نہیں لیا. وہ تو کسی صحابی نے بخل سے کام بہرحال نہیں لیا, یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کسی حکمت کے تحت کچھ پیسہ اپنے پاس رکھا اور کچھ مذہب اسلام کے لیے خرچ کیا, دین کی تقویت کے لیے خرچ کیا, لیکن جو اپنے پاس رکھا وہ اپنی ضرورت کے اعتبار سے تھا اور اس کی باقاعدہ شریعت نے اجازت دی تھی. ایسا نہیں کہ مال کی محبت میں یا بخل کی وجہ سے رکھا. جیسے کہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی ایک ترغیب سنی کہ نبی کریم پیسے طلب فرما رہے ہیں, چندہ جمع فرما رہے ہیں جہاد کے لیے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورا گھر کا سامان لے آئے, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نصف لے کر آئے تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ بخل نہیں کیا تھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے مال کے سلسلے میں کوئی بخل میں مبتلا ہو گئے تھے, نہیں, معاذ اللہ ایسی بات نہیں تھی. بلکہ حضرت عمر فاروق نے یقیناً اپنی ضروریات کو دیکھا ہوگا, اس اخراجات کو دیکھا کہ اس میں اگر میں اتنا دے رہا ہوں تو شریعت کا تقاضا بھی پورا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے, اور میرا یہ رکھنا کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں روکنے کی بنا پر نہیں ہے, بخل کی بنا پر نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی آپ قابل گرفت تو نہیں ٹھہرائے گئے. اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جن صحابی نے کچھ روکا تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر ہی تھا, اپنے اوپر واجب حقوق کی ادائیگی کے لیے تھا. لیکن بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ دل کھول کر خرچ کیا اور بہت خرچ کیا, اور وہ موقع ایسا تھا کہ شروع اسلام کا معاملہ تھا, دین کو تقویت دینا ضروری تھا, اس وقت جو پیسہ خرچ کیا گیا اس نے ان کے وہ درجات بلند کیے کہ پھر بعد میں کوئی بھی ان کے درجات تک نہ پہنچ سکا. لہٰذا وہ صحابہ جو اولون سابقون تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کر دے تو میرے ان صحابہ کے ایک مد گندم خیرات کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یہ پیمانہ ہوتا ہے, سمجھ لیں کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ بھئی ایک کلو اگر خرچ کرے گا تو یہ پورے 50 من بھی خرچ کر لیں تو ان کے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے جذبے تھے کہ دین اسلام کی مدد کے لیے, تقویت کے لیے, انہوں نے مال کی محبت کو نہیں دیکھا بلکہ موقع کی مناسبت، اس میں پوشیدہ درجات، اللہ تبارک و تعالی کی رضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی خوشی کو اپنے پیش نظر رکھا اور آخرت کے درجات حاصل کر گئے. لیکن جو بعد میں آنے والے تھے، ان میں سے بعض، ایسا معاملہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ ان لوگوں نے پہلے بخل کیا بعد میں خرچ کیا اس لیے ان کے درجات کم ہوئے، جیسے ابھی میں نے وضاحت عرض کی، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ صحابہ بعد میں ایمان لے کر آئے، دیر سے ان کو ایمان کی سعادت حاصل ہوئی، لیکن انہوں نے پھر خرچ کرنے میں کمی نہیں کی. لیکن بہرحال جس وقت شریعت کی طرف سے، نبی کریم شارع علیہ السلام کی طرف سے مطالبہ ہوا، اس وقت جو خرچ کیا گیا وہ بہت ہی قیمتی تھا، اور ضرورت کے وقت میں، شدید ضرورت کے وقت میں خرچ کیا جانے والا پیسہ زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یہ سب اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میرے پاس کروڑوں روپے ہوں اور کوئی مجھے 50 لاکھ تحفے میں دے دے، تو یہ 50 لاکھ اماؤنٹ بہت بڑا ہے، لیکن مجھے اتنی اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوگا. لیکن اگر میں تنگ دستی میں مبتلا ہوں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، انتہائی پریشانی ہے، اور اس وقت کوئی مجھے بالفرض 10,000 روپے لا کر دے دے بلکہ 1,000 بھی لا کر دے دے، تو یہ 50 لاکھ سے بڑھ کر ہو جائیں گے. تو اصل مسئلہ وہی ہے کہ موقع کی تلاش، موقع کی مناسبت سے خرچ کرنا یہ بہت ضروری ہے. لہٰذا ہمیں بھی اپنے اطراف میں دیکھنا چاہیے، ایک آدمی ہے انتہائی تنگ دست ہے، بہت پریشان ہے، اس وقت اس کی مدد کرنا یہ کمال ہے. نہ یہ کہ نارمل حالت میں گزارا کر رہا ہے تو سوچا چلو اس کو راشن ڈلوا دیتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن ایک شخص ہے جو انتہائی سخت ٹینشن میں ہے، مجبوری میں ہے، اس وقت خرچ کرنا کچھ اور حیثیت رکھتا ہے. اسی طرح جب دین اسلام کو تقویت کی ضرورت ہو، مثال کے طور پہ میں ایک مثال آپ کو عرض کرتا ہوں، جیسے آج کل علمی حوالے سے قحط الرجال ہے بلکہ قحط النساء بھی ہے، کہ نہ عالمہ عورتیں ہیں اچھی، نہ اور مفتیہ تو ان میں خیر ہوتی نہیں ہیں. اسی طرح علماء کرام میں بھی اچھے عالم اور مستند مفتیان کرام کا بڑا قحط ہے. تو اگر کوئی کسی مفتی بنانے میں، عالم بنانے میں کچھ خرچ کرتا ہے تاکہ یہ علمی جو ہمارے ہاں ایک کمی پیدا ہو گئی ہے، ایک تشنگی محسوس ہوتی ہے، ختم ہو، تو یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور اس میں پیسہ خرچ کرنا بہت ہی افضل اور اولا ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں گروپ کا ذکر کرنے کے بعد، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے خرچ کیا، جہاد بھی کیا، پھر بعد میں بھی فتح مکہ کے بعد بھی جہاد ہوتے رہے، اس میں شرکت کی، ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ سب صحابہ کرام ہیں جنتی، کسی کو ہم معاذ اللہ حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.